Ja, hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 6/2/2016 och det här är avsnitt nummer 58. Jag heter Fredrik och som är oss har vi Kalle, Danny och Rob. Hallå! Hallå! Hallå. Jag är alltid lika imponerad över hur Fredrik kan gå från gaflabb till seriös podcast. Ja, jo, det är direkt så här när allting börjar. Denna gången med norskis i hög kvalitet. Ja, precis. Oh yeah. Idag ska vi snacka lite angående, ja, bland annat Portal, lite Lego Jurassic World. Och även lite nyheter angående Bethesdas egna lilla show igen på E3. Watch Dogs 3, 2, 3, 7, 13 kanske också en vacker dag, vem vet. En uppföljare. Mm, mer info kanske under E3. Det är lite löst rykte där, men vi tycker om att snacka lite om saker och ting, så vi kommer gå in på det. Och så lite snack om trailern för Lego Star Wars The Force Awakens och själva utannonseringen i sig. Och lite annat smått och gott. Vi kommer även ha en veckans diskussion där vi tar upp just bästa kvinnliga spelkaraktärerna. Vilka är dina favoriter och varför görs det inte fler? Helt enkelt. Och vi får inte glömma att vi även har en utmaning. Och den här veckan är det Kalle då, som utmanar någon god liten filur här i gänget. Och sen kommer vi även gå in på lite övriga nördämnen som till exempel den gode dinosaurien Magician, en bok då som Rob kommer att snacka lite om och även lite uppföljning på Song of Ice and Fire som Kalle lyssnar eller läser. Jag vet inte, vi får se. Så, men vi gör så här, vi hoppar rakt in i spel i fokus och för att gå tillbaka lite i tiden genom en portal. Gud. Wow. Ja. Ja, så går det när det är live. Rob, Robbie, Robert, Portal. Vad betyder Portal för dig och varför var det just Portal du ville snacka om idag? Alltså jag vet inte, jag har tänkt på Portal precis nu, för det är sådär spel som jag periodvis går tillbaka och spelar om. Jag äger inte på PC nu, jag äger på Xbox, så jag funderar på att sätta mig och spela det igen. Jag köpte ju såhär Orange Box för länge sedan, som man äger ju där på. Jag tror det fattas typ 2 achievements för mig eller någonting i Portal. Ah, okay. Liksom, såhär, så. De har ju inte så många i originalet, har de inte. Men Portal är ett sånt där spel som det går mycket på. Det är inte mycket till story i Portal 1 egentligen, utan nej, Portal 2 har ju mer av en story, medan Portal 1 är ju mer, gå igenom, gör de här pusslerna. Mm. Och det var väldigt unikt när det kom. Och jag känner att det fortfarande har hållit en viss av den där unikheten ändå. I att det finns inte så många andra spel som kräver att man tänker på ett sånt sätt när man får lösa pussel liksom. För många gånger så sitter man, vänta lite nu. Hur ska jag lösa det här? Vi måste tänka lite radikalt nästan för att man ska komma vidare. Mm. Och jag tänker inte gå in allt för mycket i det, för att har du inte spelat Portal vid det här laget så borde du göra det nu. Och då vill jag inte spoila någonting för dig, för att det är så pass bra ändå. Mm. Men det är ett sånt där spel som jag gillar pusselspel, gör jag. Även om jag blir väldigt frustrerad över dem väldigt ofta, där man kommer så här, och så går man en walkthrough, snälla kom igen. Så att men jag tycker du om det. Du sätter fingret på något där, tycker jag, för just pusselspel rent generellt, det finns en ganska stor skala på allt från väldigt logiska till vissa som har kanske en mer abstrakt tänkande, så att säga, i hur du ska lösa saker och ting. Men Portal känns från start att du har de här två verktygen, alltså, eller du har ett verktyg, men du kan skjuta två olika typer av portaler och that's it. Och med det lilla verktyg så får du etablera ganska stor variation ändå i pussellösande. Jo, man får ju det i tutorialen redan i de tidiga stadierna liksom. Det får liksom speedy thing goes in, speedy thing goes out. Det är något som sitter vid den liksom. Jag förstår liksom, det är velocity, men det är ingenting som det är, alla koncepten i Portal är ändå väldigt, de förklaras väldigt simpelt. Nu finns det ju en anledning till att de är väldigt simpelt förklarade in universe också, för att man talar sig nästan ner till i spelet, men det är ju på ett så pass charmigt sätt ändå att man inte bryr sig, plus att det tillåter den där att okej, hon talar ner till det, jag förstod i alla fall liksom, även fast man kanske inte hade gjort det om det hade varit ordentligt. Jag menar, jag räknar mig själv som ganska smart, men ibland kan jag ha svårt att förstå avancerade koncept liksom, mm. om man inte lägger det i dagligt tal på något sätt. Och det är någonting som Portal gör väldigt bra, att förklara koncepten med Portals och hur man använder dem på ett väldigt simpelt och lättillgängligt sätt, som gör att nästan vem som helst kan hoppa in i spelet och ändå klara av det. Tiden som man tar för att klara av spelet är ju såklart olika, men jag skulle nog vilja säga att nästan vem som helst skulle kunna hoppa in och klara av spelet på grund av att det är så lättillgängligt liksom. Men det är sådana här, ju, som du säger, med pusselspel så finns det ju, det finns ju de pussel som är väldigt extremt frustrerande då där man nästan känner att okej, de har inte tänkt logiskt över fem öre. Det här pusslet är bara gjort för att vara liksom frustrerande och svårt. Och jag har stött på många pusselspel där det finns pussel i, finns ju med typ många gamla peka-klicka-spel liksom bara. Fast ändå många gamla peka-klicka-spel har ändå en ganska logisk lösning. Det är mest de här nyare generationer, eller vad ska man säga, mellangenerationerna peka-klicka-spel, de pusslen där de försökte komma på nya sätt att göra pussel på samma sätt som föregångarna gjorde, där de helt enkelt slängde logiken ut ur fönstret och tänkte okej, vi gör så här bara nu, så får de lista ut det hur de vill liksom. Och de har ju gått ifrån det nu genom att göra pussel som är relativt logiska igen, för att det finns så mycket mer vi kan göra med det i dagsläget på grund av att vi har större, mer resurser och så. Men, och jag menar, Portal är en sån egentligen. Jag känner att det är väldigt nytänkande när det kommer till Portal. Och de expanderar ju där väldigt mycket i Portal 2. Och speciellt när det kommer till co-op-biten i Portal 2, som är helt fantastisk tycker jag. Men Portal 1 håller, även om Portal 2 gjorde allting som Portal 1 gjorde fast bättre, håller jag ändå Portal 1 som väldigt, det ligger nära mitt hjärta på ett sätt, för att det var ett nytt sätt att spela spel på nästan. Den ligger på samma nivå som Mirror's Edge gör den, på det sättet att den har den här lilla nya grejen som fascinerar mig på något sätt. Vad har ni andra för liksom erfarenheter eller så av Portal? Kalle till exempel, har du kört det mycket alls? Ja, eller har det inte jag blivit... har spelat igenom det några gånger. Jag fick det ju... jag körde det på Xbox först, köpte det och sen så spelade jag igen när det var gratis på Steam någon gång för länge sedan, så var det gratis på Steam, då körde man det igen, och det är... jag kan inte göra något annat än att hålla med Rob. Alltså det är så kompakt och perfekt, och det lilla det gör är så pass bra att det liksom, det är varken mer eller mindre på något sätt. Och jag absolut älskar Portal 1, absolut. Och jag tycker att även om Portal 2 är bra, så anser jag att Portal 1 är fortfarande bättre, för att de tappade lite av det här fokuset. Alltså Portal 2 var ett story-spel som hade pussel mellan story-bitarna. Alltså du hade typ tre stora pusselsektioner, du hade ny aperture fast när allting var sönder, och sen så hamnar du i gamla aperture, och sen så kom du tillbaka i Wheatley Laboratories typen sånt där, och sen så massa story bits emellan. Portal 1 är ett pusselspel med lite mörk humor och lite story, lite vag story eller sådär, och jag anser att Portal 1 fortfarande är de bättre av de två, och det är väl lite det som är synd med Portal 2, för att Portal 2 måste jämföras till Portal 1 sådär. Jag tror det var väldigt svårt att följa upp Portal 1 på grund av att det var så pass nytänkande. Att följa upp det var, jag tror det var därför som de skiftade fokuset just från att huvudfokusen, jag kände fortfarande, jag håller inte riktigt med, jag tycker fortfarande att huvudfokusen ligger i pusslerna, men att de slängde in mycket mer story för att den behövde någonting mer, för annars skulle det bara vara Portal 1 med mer banor, vilket, ja, det är säkert många som ville ha det, men det är ju inte ett nytt spel, det är ungefär som Left 4 Dead 2, det är ju egentligen bara en expansion till ettan, så att det är ju det, jag känner att de gjorde ett bra val med att lägga in mer story i tvåan faktiskt. Sen har du ju co-op-biten, vilket inte har speciellt mycket story, men betydligt mycket mer pussel. Och co-op-biten är helt fantastisk. Den är väldigt mycket mer reminiscent av ettan än vad resten av tvåan är. Det kan jag väl egentligen ge dig då. Men jag känner fortfarande att tvåan är en extremt bra uppföljare till ettan. Danny då, har du sett i något med Portal-serien? Och hur känner du inför den serien? Inte så mycket med ettan faktiskt, utan desto mer med tvåan när jag spelar co-op, då, till exempel med dig. Vi satt och lekt lite grann. Men att jag tycker det är roliga spel båda två ju. Man kan ju säga vad man vill, vilket är bäst, ettan och tvåan. Jag menar, tvåan bygger såklart på ettan. Det är bara faktumet. Fast jag tror att ettan har en lite mer mörkare historia faktiskt, känner det som. Det är lite mer så där att man får nästan tänka ut. Jag menar, tänk på den här Ratman och liknande. Så här, och detaljer som man nästan själv får tänka vad som har hänt lite och så. Till viss del då. Ja. Lämna lite grann åt det. Man får fantisera lite grann vad som kan ha varit och så. Och vad de har för betydelse egentligen. Jag har suttit på många sådana forum och bara, vad är Ratman för någon? Och här är det, vad han är för någon. Det är massvis folk som håller på att klura. Det är någonting med de här spelen. De har alltid någonting liggande under så som man kan leta och hitta. Det är ju väl såklart ju så. Ja, jag tycker det är jättekul att du tog upp Portal faktiskt. Eller Portal-serien i sig, för det är en serie man faktiskt behöver betona lite mer på. Det är en av mina favoritserier någonsin faktiskt, och är en sån där som jag hela tiden på något sätt har i tanke liksom, eller spel. Jag skulle vilja gå tillbaka och köra lite på Portal, och slår igång någon Portal-musik av Jonathan Colton eller vad han heter. Liksom, det ligger lite där hela tiden. Portal har ju en hel del väldigt unika element. Inte bara när det kommer till gameplay, men även som slutsången och sånt där som har blivit väldigt ikoniska i efterhand. Så här. Eller redan när det kom så var de ju väldigt ikoniska. Jag menar, jag vet ju att jag hörde sången. Jag hörde den till en animerad video med så här animeringar och grejer och allting innan jag ens spelade spelet. Att jag visste inte ens vad det var, för att jag bara, vad är det här för någonting? Det här var ju väldigt roligt liksom, själva låten. Så här. Och jag menar, även om jag håller med väldigt många att tvåans låt, den fyller inte riktigt upp samma sak som ettan gjorde, men den är fortfarande väldigt bra. Och man har ju sett väldigt många coola grejer som är gjorda med Portal. Jag skulle jättegärna sätta mig och spela. Jag äger ju Portal 2 till Steam nu, för att jag ville ha, de släppte ju den här som gör att man kan göra sina egna Portal, sina egna tests, testing chambers och sånt där, så att jag köpte det till PC så jag skulle kunna köra, så jag skulle kunna tänka mig att göra en spelsession på det nu. Ja, det vore jätteschysst. Lite co-op så där, det vore nice. Absolut. Jag menar, om folk vill se en spelsession på Portal 2, så har vi en spelsession med Fredrik och hans lilla dotter. De finns att titta på våran YouTube-kanal när vi podcast, kan ni söka på, så hittar ni den. Jag lovar att den är inte lika rolig som den jag kommer göra. Så att, Har du någonsin spelat spel med Fredriks dotter? Det är hysteriskt kul. Hon i kombination Fredrik och hans dotter försöker spela. Och liksom tillsammans och lösa någonting. Oh, gud. Jag finner inte ord. Jag sitter och tänker min kommer vara mindre frustrerande om man säger så. Ja, det kommer det vara. Jag sitter och tänker på just... För jag hade ju inte hört de där låtarna. Och när sluttexten kom på första spelet, och då slår den här låten igång, och man sitter och lyssnar samtidigt som man ser, det går ju upp så här siffror och lite annat och det visar så här, och det passar så fruktansvärt bra in, och då satt jag och fick gåshud liksom. Jag fick sån jävla gåshud. Och andra i tvåan så lyssnade jag också då självklart på slut, och den var ju också fenomenalt. Och då, det roliga är att de kunde ha gått till vem som helst, någon liten nisse inom sitt eget företag och gjort det, men de går utanför och tar en riktig musiker. Och det lilla som jag har hållit på med musik i mitt liv gör att man uppskattar lite, kanske på ett annat sätt liksom, så man ser att det finns ett större värde i den produktionen. Ja. Och dessutom att det är smart skrivet och har bra musik liksom. Det är kul. Men ja, Portal-serien är ju någonting som jag tycker är så jävla roligt på ett så här svart sätt bara liksom, på något sätt. Och just skådespeleriet i det. Vi får ju se om vi någonsin ser en uppföljare till det. Jag skulle jättegärna spela en till. Jag menar, mer Portal, mer co-op, Definitivt. Precis. Jag skulle nästan kunna tänka mig ett helt sånt bara co-op faktiskt. Det skulle vara helt okej. Ja, jag är jättesugen på mer story faktiskt. En helt ny karaktär eller något. Jag ser faktiskt hellre fram emot Portal 3 än Half-Life 3. Mycket mer Portal än Half-Life faktiskt. Ja. Men det är bara jag. Men det är inte bara du, men nej. Det är nog inte. Men vi kanske ska runda av Portal-snacket här. Det är ett spel som är värt att nämna, så det är jättekul att du tog upp det. Har ni inte spelat det innan så finns det ju på Steam. Det är ju bara att köpa. Det är ju... Vi ska se här hur mycket det kostar. Portal är... Det är 2 euro just nu på rean, så är det 2 euro för Portal 1 och 4 euro för tvåan. Så att det är inga dyra grejer det här, är det inte. Det är alltså vad, runt 40 spänn. Du får båda två för 499, så det är typ vad, 50 spänn ungefär. Ja, cirkus. För båda spelen, helt värt. Beroende på hur snabbt du löser pusslarna så är det typ 8-10 timmar gameplay där. Som är totalt, riktigt, ja. Ja, totalt. Som är riktigt top notch. Så att slå. Gillar ni pusselspel? Och lite mörkare humor. Plocka definitivt upp det. Det är helt värt det. Yes, men då hoppar jag över till Norskis här då. Och du har ju lirat lite på Lego Jurassic Park. Oh, om vi bara kan säga att jag bara har lirat lite grann. Alltså där jag... Mitt dygnsrytm är lite upp och ner just nu, så att jag vaknar upp i morse. I sig sent i morse, det vill säga mitt i natten. Och då liksom så här, jag försöker somna med. Nej, jag tar och sätter mig och spelar ett spel. Vad slår jag igång? Jag sätter nog någonting som jag kan spela utan behöva någon ljud på, som jag redan spelat. Jag har spelat klart spelet just nu, så nu sitter jag bara går igenom allting annat och plockar ihop. Samlar allting, för det är det jag gör på de här Jurassic Park-spelen eller Lego-spelen. Och jag tycker det är väldigt bra spel det här, Lego Jurassic World. Dels för att det är... Är det på Jurassic World bara? Nej, alltså den heter Lego Jurassic World. Okej. Okay. Det är alla fyra filmerna. Så det är liksom Jurassic Park, The Lost World, Jurassic Park 3 och The Lost och Jurassic World. Men de har döpt den till Jurassic World. Okay. Den släpptes ju ganska nära filmsläppet. Mm. Så de tänkte vi tar ett brandar den på det sättet, så att folk blir lite mer uppmärksamma på det. Men att jag tycker det är ett väldigt bra spel, och jag tycker att spelen blir bara bättre och bättre. Det här är ju dock, jag är inte så förtjust i att spelen har liksom röster och sånt där, ska vara från filmer och sånt där, men att är det nyinspelat på något sätt, eller de tagit från filmerna direkt? Jag har eller? Faktiskt ingen aning, men att jag tror inte de har, för att en del dialoggrejer känns inte som de är, och jag tvivlar på att de har fått in skådespelarna och spelat in nya grejer helt enkelt. Vänta, har de röster i Lego-spelen då? Ja, Robert. Det är... ja, alltså, jag har inte spelat ett Lego-spel som typ Lego Star Wars första. De har haft det sen Lego Batman 2, tror jag det var. Eller sånt där som de börjar med röster. Det är möjligt. Jag har inte spelat sen Lego Star Wars. Så. Det är länge sedan. Och då hade de bara... Ja, vilket jag tyckte var charmigt och jättebra. Varför skulle de lägga in röster? Det funkar jättebra. Ja, nej. Så att det här är ett väldigt bra spel, tycker jag. Och att... Jag kommer nog sitta tills jag är 100% klar med spel, så jag har varit på de tidigare Lego-spelen, och jag ser fram emot framtida spel ju. Men att det som är bra med det här är att det följer ju storylinen av alla fyra filmer, och man har alla ikoniska platser och sånt där och alla karaktärer, så det är skönt att, som sagt, Trolls Tale, de gör det här väldigt bra ju. De gör inte en besviken. Ifall de tar en franchise eller något sånt där, så får man vad man förväntar sig, att man får allt det goda helt enkelt. Så spelat. Norsken rekommenderar. Jesus. Norski seal of approval eller vadå? Precis. Det är klart. Jag menar, om det är Lego-spel så kommer jag spela det i så fall. Så jag har spelat på alla spel. Ja, kul. Men bra, då har vi lite Lego Jurassic World där. Och ja, vi tar väl hoppa vidare då, och då ska vi ju knäcka händerna och titta oss rakt in i skärmen här på vår kära Karl, för han sitter nämligen med en utmaning. Och då är ju frågan, vem är det som Karl ska utmana den här veckan? Fredrik. Okej. Kom igen, vad ska ni utmana honom med? Kom igen. Du får en liten, du får en liten. Okej, kom igen. Nu börjar jag bli lite pirrig i magen här. Sällskapsresan. Hearthstone. Och med Hearthstone. Extra, med en extra utmaning att du ska slå mig en gång. Okej. Då blir det Hearthstone för mig. Hearthstone, för er som lyssnade på avsnittet. Vi hade Hearthstone så... Alla gav betyget, nej, det är inte värt min tid. Ja, eller hur? Men det här blir ett ypperligt tillfälle för Carl att visa mig hur den sanna vägen ska gå, eller hur? Okej, nu har jag inte spelat Hearthstone på ganska länge, va? Men det, jag spelade ju det... Är det gratis förresten? Ja, det är gratis. Ja, det är gratis. Yes. Jag spelade ju det väldigt ofta i typ ett år, skulle jag väl säga. Mm-hmm. Från strax innan släpp, alltså några veckor innan släpp under betan tills... Ja, fram till nu spelar det lite då nu. Och, mm. Så jag är väl så att säga experten här. Och det ska bli kul att se om Fredrik kan lista ut det spelet tillräckligt för att slå mig. Svar nej. Jag vill att vi har det här att ni får spela in när ni spelar en match. Och sen ifall Carl slår Fredrik så kommer Carl luta sig tillbaka och skratta. Bara, you have much to learn, my young padawan. Och Fredrik bara, tjata. Vi kan göra så här. Det här kommer jag bara på just nu. Men för att göra det rättvist kan jag ju säga att jag inte ska använda alla OP-kort som jag har samlat på mig under ett år av spelande. Så att bara för att vara snäll mot Fredrik så behöver alla det kan vara schysst. Carl, du får köra med en starterdeck får du göra. Ja, men det finns ju starterdecks. Så kan jag spela med den då. Bara för att göra det rättvist. Ja, nej, men det ska bli intressant. Jag ska gå in med hull och hår faktiskt, känner jag. Hemsk bild där. Intressant. Jag är inte intresserad av Hearthstone, men jag ser fram emot att se Carl spöa Fredrik gul och blå. Metaforiskt sett alltså. Givetvis. Ja. Men där har vi utmaning. Och det är ju som sagt, vi utmanar varandra på olika spel. Och vi får se nu. Nu betyder det här att nästa vecka kommer jag utmana någon annan filur att spela ett härligt spel. Och veckan efter det så är det ytterligare någon då. Men om 2 veckor så har vi den första uppföljningen. Jag utmanade Rob här för ett par veckor sedan på DMC, eller Devil May Cry då. Mm. Och vi kommer börja med det i förhoppningsvis avsnitt nummer 60 kommer vi följa upp på det. Just det, jag kanske borde spela klart det spelet också. Kanske det. Men det ska bli intressant. Så nästa vecka är alltså jag som får nöjet att dra till med ett litet spel. Oj. Men då låter vi det bli slutorden för utmaningen. Och jag kan bara säga det. Är det så att ni där ute känner att den här Kallan behöver utmanas i det här? Eller Danny är det här? Eller mig? Eller Rob? Eller vem som helst? Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och säg, jag vill se Rob spela världens bästa bilspel. Och sen vilket det är, det vet jag inte. Men om ni vill att han ska spela Project Cars, skicka till honom. Eller till oss. Så, då går vi vidare och vi hoppar rakt in i spelnyheter. Danny, vad har hänt i veckan? Och varför har du en så fin och vacker näsa? Jag kan svara på den första grejen, men att på den andra frågan där så säger jag pass. Nej, du gör det, va? Jag stämplat. Precis, jag kan tyvärr inte uttala mig någonting, men att jag tyckte vi kom överens. Genetik? Tyvärr, ja. Sånt där hade sånt som vi skulle hålla till förra podcast. Så nu fortsätter jag med spelnyheten. Försöker vara lite proffsig här i alla fall. Nej. Utan att vara näsvis här nu, men nu får vi... spelnyheter. En rolig nyhet här igen är att Bethesda kommer att vara med på E3 igen. Förra året var ju deras första gång som de var med. Och de sa förra året då att vi vet inte om vi kommer vara med där i första gången. Vi får se liksom, men att det är liksom hur det blir i framtiden, det vet vi inte. Men att kan ju glatt utannonsera att de kommer vara med på E3 här. Och jag ser väldigt mycket fram emot deras presskonferens. Det sa du hype! Alltså, efter deras enormt bra presentation eller prestation eller vad man nu andra p-ord som man vill använda. Så förra året så är det svårt, hade jag svårt att tänka mig att de inte skulle vara med nästa år. Men de vann ju E3. På andra sidan så kom de ju med ganska med tungviktan liksom. Jo, men det är ju väldigt bra. Och de var ju lite så här lite kaxiga ändå, för det var ju ändå innan showen hade det gått igång, och då drar de till med typ det är lite Fallout 4 och kanske lite Dishonored, och då bara, fan, hur ska vi? Och då liksom två jättestora, det ska bli riktigt kul att se vad de kommer med. För jag hoppas ju att inte bara Dishonored. Det blir jättekul. Nej, om de visar mer. Nej, kanske Elder Scrolls 6. Fallout 5. Fallout 5. Eller möjligtvis Fallout Expansion i alla fall. Den här gången ska man bara få två stycken dialogval, ja nej, kan man säga. Wow. Men jag kan tänka mig möjligtvis Fallout Expansion. Att de är det är sant. Det är sant. Ja, absolut. Men det står nog två. Wow. Jaha. Då var det inget mer att säga om det. Nej. Förutom att alla är hypade inför det och det ska bli spännande att se. Precis. Helt enkelt. Vi ses i juni igen. Ja. Bye. Vi återkommer. Svårt att toppa i alla fall. Så. Men om vi fortsätter med E3 här, så är det ju rykte om att uppföljningen till Watch Dogs kommer visas upp där. Och de få sakerna som ryktet har gått enligt The Rebel, som fick det från deras källa på Ubisoft Montreal, så är att det kommer vara för current gen. Det kommer inte vara PS3 eller Xbox 360. Det är väl ingen överraskning. Nej, direkt. Det är inte direkt någon överraskning heller. Så det är ju det, men att ja, det visades ju upp förra året, så visades upp om att Watch Dogs 2 var på G och så. Du menar Watch Underscore Dog? Ja, ska du vara sån där? Watch så, underscore. Jag kan inte se riktigt att de... Robert, om vi säger så här, i de här artiklarna tittar, så finns det inte en chef som skriver Watch Underscore Dogs. So nej, men titeln har alltid varit Watch Underscore Dogs. Ja, men ingen bryr sig om det. Vad ville du ha sagt, Fredrik? Nej, jag skulle bara säga att det var ju väldigt hypat det spel, och sen när det kom så visade det sig vara ett väldigt knappt godkänt spel. Ett spel som jag tog mig an, försökte köra, men fan bara tråkigt. Ärligt talat. Jag vill ju se att de kommer med en lite mer, om vi tänker oss att de visar upp någonting, så visa inte upp för mycket nu, Ubisoft, som ni alltid gör. Ta det lite lugnt. Smaska inte på nu. Visa bara idén lite grann och sen that's it, och håll på det. Vänta, är jag den enda som har spelat klart spelet här eller? Jag har inte ens spelat spelet. Jag försökte låna ut av din kära lillebror, men han hade sålt det. Så. Ja, nej, jag har ju alltså spelat igenom hela spelet. Har jag gjort. Och jag kan väl säga att nu hade ju inte jag så mycket för mig. Jag hade sett några trailers och lite sånt där innan. Och jag tänkte, jag kunde inte spela på Ultra eller något sånt där i alla fall. Så grafik och sånt där var liksom stödigt. Det var skitoptimiserat till början i alla fall. Så det, jo, jag vet. Jag spelade det inte på typ så här 2 månader efter jag hade köpt det, eftersom när man körde bil typ, eller körde motorcykel så här, så laggade det till, så det var FPS-droppen var typ 0. Hamnade till. Men de fixade ju i efterhand i alla fall, så det gick ju, det går ju att spela. Det är hur okej som helst att åka omkring. Ja, men även på min burk så går det att köra på någorlunda bra grafik ändå. Men jag kollade på en sån här jämförelsevideo där de hade typ trailers och där de hade E3 footage och actual game footage på Ultra typ så här, och man såg att det var skillnad på det. Men alltså, det sånt stör mig inte mig så det är jättemycket, eftersom jag var ju mer ute efter storyn, och storyn var ju helt okej, tyckte jag. Jag tycker egentligen, jag var inte heller så insatt, men det är ju storyn som brister. Dels för att du har en huvudkaraktär. Fast nu går vi ifrån ämnet här, det är ju nyheten i fråga. Jag ville bara säga att jag tror det du vill säga att de som har spelat spelet kommer se fram emot tvåan. Det enda jag egentligen vill lägga till på det du säger är att Ja, jag har ju spelat klart detta, men jag ser inte riktigt hur det finns en ytterligare story, i alla fall inte för den karaktären. Nej, men det kan ju vara ett plus, för det var den stora bristen, att han var en sån... Alltså, ja, jag gillar han var totalt douchebag och ointressant och jättedålig egentligen. Jag gillade honom. Jag tyckte han var en bra karaktär ändå. Liksom, han hade ett djup ändå som man inte... Som, man var tvungen att titta efter det lite, men han hade djup i alla fall, tycker jag i alla fall. Men... Men jag, som sagt, hans story var avslutad tycker jag i alla fall, så att som sagt, vi hoppas att det blir något annat då. Det blir påbyggnad av IP-et antar jag då, om den nu kommer. Whatever. De får en till chans med IP-et helt enkelt. Alltså, det är ett roligt koncept, liksom open world med allt det hacking och bla bla bla och lite coolt. Så jag kan ge dem en till chans med det IP-et. Absolut. Bra, Danny. Yes, får jag fortsätta nu? Får du fortsätta. Ja, jag förstår inte varför vi skulle fortsätta så långt på någonting som bara är tryckt än så länge. Vi fortsätter med en nyhet som intresserar mig efter att ha hört mig prata här förut om Lego Jurassic World. Så fortsätter vi här nu med Lego Star Wars The Force Awakens. Yeah! Okej, okay, moving on, nästa nyhet. Precis, nästa nyhet. Nej, men jag tycker det är skitkul. De hade ju slängt upp en trailer också och det... emulerar mer eller mindre trailern från filmen egentligen, fast det är i Lego fashion med kanske lite mer som komisk Lego spel. Jag spelade ju alla original Lego Star Wars, den här, vad hette de? Det var ju ettan, det var ju den här, vad det, heter den Lego Star Wars Saga eller vad hette den? Ja, det var ju som av alla filmer. Yes. Och de, ja, det var ju länge sen. Jag var ju ung på den tiden. Du är fortfarande ung. Ja, jo, men jag var liten då. Eller vad du menar när du var bebis? Bekard kan det vara en vecka sen. Men det... när jag var, hur gammal jag var, 13-14. Så det här kanske är dags för mig att plocka upp ett till. De är ju definitivt roliga. Jag tycker de passar ju nästan alla åldrar ändå. Så det. Det hade ju varit märkligt om de inte hade cashat in på det här. Det är klart de gör det. Ja, men det kom ju som ut ur det blå i plötsligt. Ja, förresten, här har vi Lego Star Wars The Force Awakens. Man bara, what? Fast man är inte så förvånad ändå, ja, ärligt talat. Vi får ju ändå Marvel Avengers här nu framöver också. Och så plötsligt kommer det till Lego-spel. Jag bara, what? Alltså, jag beklagar mig inte. Här är bara lite mer roligt att spela sådär. Norsken gillar sina Lego-spel. Återkom om ett år när Danny faktiskt kommer till det här spelet. Jesus Christ. Nej. Det här är ett spel som kommer... börjar spelas på direkten mer eller mindre. 28 juni släpps det, så jag kommer att ha det då. Lite sommarspel då. Precis. Ni kommer inte se mig utomhus, det är varmt och jobbigt ändå. Så. No. Vi ser inte du utomhus i alla fall, Danny. Nej, för jag kliver ut så tar min näsa och skymmer sol som för alla andra lider. Är du nöjd? Nej, nu? Du skulle bara blända alla. Det är en hälsofara för allmänheten. Men Lego Star Wars, det är kul. Kul att det kommer lite mer Star Wars i Lego. Vad har vi mer för något skoj idag? Yes, den här är inte den roligaste nyheten, och det här är lite grann han säger, de säger. Vi har en Kickstarter-kampanj som har gått lite haywire. Jag säger haywire. De flesta har liksom skrivit som det har gått ut med att pengarna har gått på sprit till sprit och strippor och middagar och allt annat sånt här roligt. Och nu pratar vi om Ant Simulator, precis. Där två av de tre som har hand om det här projektet har gått och supit och haft kvinnor som har dansat och skuttat runt knät på dem och äter dyr mat. Och... tills de häromdagen dementerade och sa att tills de inte hade gjort det. Precis. Ja. Det har mer än gått... det var en av utvecklarna, Erik, jag kan inte uttala hans efternamn. Där han säger att de två andra tog pengarna helt enkelt och gick ut och partade för dem. Och han säger också att han känner väldigt stor skuld för det här, att han skulle vilja fortsätta och göra klart spel så att de som faktiskt har kickstartat att det här ska få ett spel, med att de andra äger rättigheterna ifall han skulle försöka göra något så konstiga skit nu. Men nu har ju de gått ut och sagt att det här stämmer inte alls, utan att det är han som är skurken i det hela. Jag tycker att de borde sätta ännu hårdare regler egentligen på det här. Att det här, att i det här fallet att de verkligen går igenom och får en, gör ett exempel av det hela. Ifall det här verkligen stämmer nu, att de har supit för att de, ja, ger dem ett ordentligt straff och visar för resten av folk som startar upp en kickstarter att liksom, lek inte med det, gör inget dumt. Då kommer ni bli bestraffade. Alltså, vad tror ni? Vem tror ni på i det här fallet? Alltså, om ni skulle behöva lägga en röst, liksom. Ja, eftersom det kommer inte komma något spel och sånt, så vill jag ju tro på han Erik i så fall, för att jag tror mer på att det är två stycken idioter än att det är en person gör det mot de två andra. Det känns inte så logiskt egentligen. Men att två stycken är totala assholes och går ut och super, det låter mer logiskt, tycker jag. Men troligtvis kommer vi inte få reda på hur sanningen är egentligen. Plus att de andra två var ju, en av dem var ju director of finances. Och den andra var han, jag kommer inte ihåg vad han var, men han var någon sån där, hade hand om core values och allt sånt där och management av alltihopa. Så att det låter ju mer troligt att de två skulle ha tagit pengarna än att han som satt och programmerade, han den enda som gjorde någonting i företaget egentligen. Ja. Skulle det som Danny sa till början där, alltså det är, vi kommer inte veta den riktiga historien. Det är så här, han sa det är synd hur man än vänder vidare på det. Men jag tycker alltså, ändå det är en sån här nyhet som man inte dyker på speciellt. För man hör ju alltid, den här kickstarten gick inte av någon annan anledning. Liksom att vi allocatade funds konstigt eller vi tänkte vi på stort. Vi siktade för högt med de pengarna vi fick. Eller ja, precis. Men här är nog första gången jag någonsin har sett. Ja, men det gick till strippor och bärs, liksom. Typ. Det är första gången och det är en sån här nyhet man bara, men vänta lite nu. Alltså, är folk dumma i huvudet eller? Svar ja. Svarar jag. Det är förkastligt oavsett. Så det är tråkigt. Alltså man måste ju... Alltså själva grejen är det, man måste ju tänka på... Dels att Kickstarter, de ska ju alltid leverera på vad de säger. Sen är ju det att vad, jag vet inte vad procentalen är, men det är väl runt en 15-20% i alla fall som inte levererar på det de har sagt. Men större del, majoriteten av dem gör ju det i alla fall till en viss grad, så vitt jag förstår det. Men att det finns ju alltid en risk, eftersom det du gör, det är ju inte så att du köper ett spel, utan det är det att du fundar ju ett spel. Du ger pengar för att få ett spel. Alltså du lägger pengar på en idé i stort sett, är vad du gör. Sen om du får en return på den, det är ju alltid en gamble, är det ju. Och sen är det ju också så att ska man gå in i business med någon, så nu hade ju han känt dem här i vad, 11 år eller något sådär, tror jag. De var ju nära vänner av hans, men även där så kan man ju inte riktigt lita på folk. Tycker jag inte. Men jag har svårt att se att ibland så har man inte så mycket chans egentligen. Eller mycket val, ska jag väl säga. Men man kan ju inte välja alltid vilka man vill. Sen ska man väl alltid kunna lita på sina vänner, tycker jag väl. Men, då de uppenbarligen har varit vänner i 11 år. Så. Ja, eller hur? Mm. Och tillräckligt nära vänner för att gå in liksom i ett företagsverksamhet tillsammans. Liksom. Då tycker man ju att då borde man vara ju relativt nära. Och jag har stora värderingar när det kommer till vänskap och så att jag har väldigt svårt att förstå mig på folk som bara skulle slänga det åt sjön genom att bara för att ha lite roligt med lite pengar liksom. Om vi säger så här, ifall Fredrik och jag skulle starta ett företag och vi skulle få mycket pengar, vi har känt varandra över 20 år nu, ifall det skulle finnas mycket pengar. Hej då Fredrik. Boy, boy. Pengar. Det är lugnt, jag har redan tagit bort pengarna när du ens tänker på tanken. Så. Bastard. Så i ert fall så handlar det inte så mycket om någon kommer göra det, utan vem som hinner göra det först. När det kommer ske helt enkelt. Tydligen. Men ja, vi rundar av den nyheten och så går vi vidare helt enkelt. Yes, vi tar den sista nyheten här som Carl kommer få nöd och förklara lite grann, för att vi är inne på... Ja, jag ser att Robert plockar fram chipset där på direkten. Det handlar lite grann om CSGO här nu. Och givetvis. Det känns som att vi har ett inslag varje vecka nästan. Vi hade ingenting förra veckan. Jag har en egen jingel. CSGO med Carl Holmer. Det är därför jag alltid ser till att köpa chips innan. Oftast är det inte ens jag som tar upp det heller. Oftast är det Danne som lägger till nyheten. Liksom. Men Danne, vad är det som har hänt? Yes, jag tyckte den var rätt intressant. Vi vet ju att Valve är ju hårda med banhammaren och men tyvärr kommer man inte åt alla. Men nu har vi en privatperson som gjorde en mod som man lade ut det liksom, ja, där de utlovade att det skulle vara aimbots, wallhacks och bunnyhops och alla såna här roliga häftiga grejer som gör att man lättare vinner i Counter-Strike. Jag har ingen aning, jag har inte spelat spelet. Jag nickar här just nu och håller bara med så här. Och folk tänkte, åh vad coolt, så vi tar och laddar ner den, för då kan vi vinna och bli mycket, nu tar jag kaninöron här, mycket bättre. Men tydligen var det en sån som bannade folk på direkten, mer eller mindre. Carl, du får gärna förklara det här. Jag frågade här innan vad VAC-bannen och det är någonting, hur det fungerar. Jag kan ta ännu ett steg tillbaka. Fuskar i CS har alltid varit ett problem. Liksom. Det är så att det är sånt så pass skicklighetsbaserat spel vad gäller alltså muskelögakoordination, så här precision med musen och sånt där. Så det gör ju att det blir dels att många drivs till att fuska, för det är svårt att bli bra. Och sen så är det sånt spel som gör sig bra att fuska på. Om man kollar på ett annat stora competitive spel som typ LoL och Dota, så där finns det inte så jättemycket sätt att fuska på. Liksom, du vinner på att se vad alla dina motståndare är, men inte mer än så. I CS så har du alla typer av fusk, som wallhack där du ser folk genom väggar, eller triggerbots där spelet skjuter åt dig när du siktar på huvudet. Eller finns det mer? Det finns bunnyhop scripts som gör att du kan bunnyhoppa automatiskt då. Men vad som har hänt här är att han har lagt upp ett fusk på en fusk-community då, där, som triggar VAC automatiskt då, alltså Valve Anti-Cheat som finns i CS. Och Valve Anti-Cheat, de går ju bara på liksom, typ mjukvara, spelets filer, om de är på något sätt, om någon har mixtrat med dem liksom. Och då har han helt enkelt bara gjort någonting som man vet att VAC triggas av. Och sen så puff, så har vi har många, många konton försvunnit tack vare det. Det sagt, så om de är smarta, vilket alla fuskare inte är, jag har kört med folk som har fuskat och blivit bannade på konton som har varit väldigt mycket pengar. De kontona som har försvunnit, de kanske inte är så viktiga i det stora hela, för de förmodligen så är det bara smurfkonton och sånt där. Jo, det var ju några i nyheten, såg jag ju att trots mitt chipsätten så har jag faktiskt lyssnat och läst. I nyheten så hade de ju lite kommentarer också. Jag tror de har screenshot bara av några kommentarer. Det var det liksom att det här var ju on my secondary account eller något sånt där liksom, så hade de ju liksom, då är det klart att folk testar såna här saker på konton liksom som inte är värda någonting. Men jag tycker ändå att alltså det ska behöva resultera till, alltså det, när det kommer till fusk, jag har aldrig förstått mig på det utöver den här, i alla fall inte i multiplayer-spel. När du spelar singleplayer-spel, du får fuska hur mycket du vill. Det rör ju absolut ingen annan. Det är ju bara din egen njutning av spelet som det dras ner då. Men spelar du med eller mot andra, så drar du ju ner allas njutning av spelet om du fuskar. Det är ju, du drar ner värdet av själva spelet också. Antingen så är det just för att du tycker det är kul att förstöra för andra, eller så är det bara för att du är så jävla kass så du känner att du måste fuska för att liksom, jag har ju egna erfarenheter av liksom fuskare och sånt där. När det kommer till att spela Left 4 Dead, man ser folk som hoppar omkring i så här bunny hop script grejer och folk som har aimbot och skit liksom. De är inte lika hårda på det i Left 4 Dead som de är i CSGO, för det är ju inte competitive, men på samma sätt. Det är inte massa pengar som sprids runt i det här spelet. Men det är ju fortfarande någonting som jag tycker är extremt förstörande ändå. Jag går in i spelet för att jag ska ha kul. Nu finns det ju de som spelar CSGO, det är inte bara för att det är roligt, utan för att det är, jag vet inte, om mer än en hobby liksom. Det är ju nästan så att det är en karriär på något sätt. Nästan. Det är serious business helt enkelt. Absolut. Så att, och då förstör man ju det för dem också. Men jag tycker det är värre när man förstör någonting som är roligt för folk. Det här är jättekul, jag tycker om att spela det här spelet, men jag stöter på aimbots och skit hela tiden, så att det liksom, det blir inte roligt, jag slutar spela helt enkelt på grund av att det är inte kul. Och sånt där förstör ju för alla, och jag förstår inte folk som verkligen som tycker om att förstöra för andra på grund av det här. Så att jag tycker ändå det, även om det är extremt och liksom dra sig ner till det här att någon som spelar måste göra det här för att handskas med hackers och så. Ja. Så tycker jag ändå det är rätt på något sätt, tycker jag. Valve, jag måste ju ändå ge Valve lite cred, för de har ju blivit mycket bättre på senaste tiden, för att det var innan jag började spela mycket, eller precis i början där, så var det ju så var det ju väldigt, väldigt mycket fuskare. Men sen så började de med vac waves kallas det, där det är stora mängder av fuskare som bannas på en gång. Och vad som hände då är att man märkte, alltså det märktes i rankingsystemet att det helt plötsligt så blev det mycket lättare att ranka upp. Det fanns mindre fuskare, och de här vac wavesen, de kommer lite olika, de kommer lite då och då. Det är till och med till den punkten att folk tyckte att du har inte förtjänat att komma upp till den här ranken, för att jag gjorde det när alla fuskare var igång och det var mycket svårare då. Men Valve har blivit bättre på senaste tiden, och de har introducerat Overwatch-systemet också, där folk får kolla på demos från folk som har blivit rapporterade och bestämma eller och döma om de har blivit, om de har fuskat eller inte. Mm. Man får ju inte göra det förrän man har nått en viss rank, har jag för mig. Ja, det är en viss rank och viss antal wins, tror jag det. Jag kan inte göra det, och jag är bara nej, jag fick det efter typ så 250 wins eller sånt. Nej, men min bror har det. Mm. Så jag fick kolla på honom när han gjorde en sån. Han fick kolla på. Och men det är ett väldigt bra. Det är ju det här lite buddy-systemet nästan. Det är ju alla players som får välja helt. Ja, jag menar det systemet, man kan ju tycka att det inte är perfekt, men en del så är det ju att flera personer måste stämma överens flera anser att de här personerna fuskade, och så skickar de in proffs-demos ibland också. Proffsen är, de är ju extremt bra på spelet. Så och trycker man då att men den här personen fuskar, så alla har ju en så kallad, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är typ så här inspector level eller sånt där. Så om du ger för många falska positiva bedömningar, så kommer ditt beslut kommer väga mindre i systemet då. Så att det här kanske inte är 100% foolproof, men de har gjort ganska mycket. De har tänkt igenom det här ganska mycket med att det ska funka bra. Mm. Så. Men jag förstår mycket väl att en privatperson har gjort det som det är ändå som spelare det man märker mest. Jag menar, ifall Valve kanske inte sitter och kollar upp allting hela tiden, men som spelare så märker du av när folk fuskar. Jag menar, till slut så kanske det tryter för honom, och då förstår jag mycket väl att han har gjort den här modden, för att han vet hur mycket skitstövlar det finns där ute, och tänker liksom, om jag bara får bort några stycken så är det mycket enklare för oss alla andra att kunna spela en mycket renare spel helt enkelt mot folk som faktiskt är här för att spela lite ärligt mot varandra. Ordentligt spelande, inte det här liksom, han ska ta tre hopp och han var över hela kartan, okej. Ja. Det var en kille på Reddit som avslutande ord här. Det var en kille på Reddit som hade typ spårat folk som han tyckte var suspekta när han hade spelat. Han spårade dem under en viss tid, och sen så kollade han efter ett tag hur många av de här har blivit vaktbannade sen jag spelade med dem. Och då kom han fram till att ungefär 10% av dem han spelade med blev vaktbannade. Han spelade, det var under ungefär, jag tror det var under typ 300 matcher eller sånt där, hade han spårat. Ja, de här tycker jag är suspekt, han rapporterar jag. Och sen hade han behållit deras profil. Och sen så hållit koll på efter den här perioden. Och så har de blivit backbannade? Och då var det ungefär 10% som hade varit det. Aha. Så att risken är ju ändå ganska stor. Jag menar, det är 10 spelare. Och menar, då är det ju ganska stor risk att en av dem fuskar. Så det här är ju definitivt ett stort problem. Och Valve kan ju inte göra allting. ESEA, som är en tredjepartsklient där man kan, som har en egen matchmaking, de har en ännu mer aggressivare anti-cheat då, som går in på din dator och scannar grejer och håller på. Men det håller inte Valve på med. Den håller ju bara sig till spelets aktiva minne och sånt där. Så att det finns ju sätt man kan ta sig an det här fuskproblemet. Men jag tycker det är kul ändå att någon säger, men nu tar jag lagen i egna händer och det här. Och det fick ju effekt, definitivt. Det gjorde det. En varning till folk som försöker ladda ner. De bara, ska jag ladda ner? Ska inte, det kanske känns såhär. Om de ens funderar på att låta dem ladda ner det. Precis. Då har du står man, jag kan ju säga så här, står man inför valet, ska jag spela det här spelet ärligt eller fuska? Välj alltid att spela det ärligt. Varför ska du behöva fuska för? Behöver du verkligen den formen av egen validering liksom, bara för liksom du ska känna att du är bäst? Men du är ju inte bäst om du fuskar, så att... Nej, precis. Bra, men där rundar vi av spelnyheterna för den här veckan och hoppar lite raskt vidare. Vilket för oss in på veckans diskussion. Och den här veckan har vi angående just spelkaraktärer och inte vilka som helst utan bästa kvinnliga spelkaraktärerna. Vilka är våra favoriter? Och lite mer generellt, varför görs inte fler? Men om vi börjar med att kolla på er då. Vad har ni för några favoritspelkaraktärer, kvinnliga spelkaraktärer? Om vi börjar med, ja, Danny till exempel. Vi tar och börjar med mig. Jag har valt en... Ursäkta mig. En spelkaraktär som jag tyckte var ganska trevligt att se. Det är Evelyn de Grand Prix. Hon är med i Assassin's Creed Liberation. Och hon är en svart kvinnlig huvudkaraktär i ett spel. Något vi inte ser allt för ofta egentligen. Och det här är också 1700-talet. Vi uttalas om det slaveri och allt sånt där. Så att det är ju ännu mer... Ja, Robert, jag har rätt att det är 1700-talet, så shut up. Så det är ännu mera... Jag såg det på honom att han bara liksom, har han rätt för att försöka vara bättre på mig? Hon är en stark kvinna, hon är född till en... Shut up, Robert. Fransk adelsman och en slav. Och växer upp i ett fint hushåll, men hon ser liksom att... det finns orättvisor runt omkring henne även fast hon inte lever där. Och i början på spelet så är det att liksom folk bemöter henne på ett dåligt sätt. Även fast hon går i de finaste kläderna man kan hitta där, så är det liksom så att de bara, du är ingenting att ha, du är liksom en slav egentligen. Du är en svart kvinna, du har ingenting att göra. Och vilket helt enkelt gör att hon vill göra någonting åt det och blir helt enkelt en assassin. Och jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker hon är en bra förebild egentligen. Dels för att stå upp för rättvisa och som en minoritet i det här spelet. Och att hon står upp för att liksom, jag som mig själv kan inte göra någonting, med att liksom, jag kan göra någonting åt för alla andra i, som du har utav slavarna då. Att jag kan göra någonting för att göra bättre åt deras liv helt enkelt. Så, jättebra, jättebra exempel. Carl? Samus faktiskt. Precis. Och det, du menar Samus? Samus. Tomato. Ja. Potato. Men just för att det var ju sån, speciellt i de äldre spelen, kanske inte så mycket i Other M, där förstörde de hennes karaktär lite grann. Men i de tidigare spelen så det visar ju, alltså anledningen till att jag valde Samus är ganska kort egentligen. Det visar ju bara på att det spelar ingen roll egentligen vilket kön det är. Alltså, det är inte så viktigt, det spelar ingen roll att Samus var en kvinna förrän i slutet man fick reda på det. Speciellt i första spelet till NES. Det är kul, tycker jag. Alltså att det ska inte spela någon roll. Nej, exakt. Utan det är liksom det är vad det är och det är inte mer än så. Och Nej. Man behöver inte göra en big deal av det heller. Liksom. Det är jättebra. Bra. Rob? Jag kom in i det här helt oförberedd, för jag kunde inte välja någon ordentligt. Men det är en av de som är så uppenbara egentligen är ju Lara Croft. Men det är, jag känner egentligen att egentligen det är inte förrän i den nya rebooten som hon faktiskt har kommit in som en ordentlig kvinnlig, en bra kvinnlig för liksom, vad ska man säga, role model eller vad man vill säga liksom. Precis. För de tidigare så var hon var ju väldigt, det var ju några assets som var lite väl, ja. Hon var en bystig actionhjältinna, Robert, du kan säga det. Ja, okej då. Men det var inte bara det, utan det var hur hon var klädd liksom och lite sånt där. Och hur hon var, hon känns ju betydligt mycket mer verklig i de nya spelen. Absolut. Mm. Men vi har ju pratat det till döds egentligen, många sätt och vis vad vi tycker om det. Men jag tycker att hon är väldigt bra där. Men jag vill ju även säga att utöver Lara Croft så finns det ju andra också som är så svåra att sätta någon punkt på, just på grund av att de är ju egentligen inte karaktärer, kvinnokaraktärer för sig Som om man tar som exempel Mass Effect till exempel. Där kan du ju välja att vara antingen man eller kvinna, och det är ju egentligen samma karaktär genom båda. Så att det, och jag tycker ju att de spelen är väldigt bra just på grund av att du kan välja, och då kan du ju vara en stark kvinnokaraktär om du vill vara det. Men det är ju inte någonting som du måste vara. Problemet för att få inbyta lite grann på det här med Mass Effect, att det är liksom skrivet på samma sätt både för manligt och kvinnligt. Jo, men det är det jag säger. Det, precis. Det är det för, ja. Ja, så att det är ju samma sak i Dragon Age, det är Fable, det är en dussin andra RPGs. Spel som är exakt likadana. Ja, precis. Ja. Fallout. Det spelar ingen roll vad du väljer för någonting. Du får ju samma story utav det. Karaktären är skriven exakt likadan. Du har ju tillgång till ett antal olika options, kanske om du är en kvinna eller gentemot om du är en man. Men det är inget som är en game changer. Men det är fortfarande en positiv sak. En extremt positiv sak, tycker jag. Och jag känner att det är viktigare på något sätt än att ha en som man kan hålla upp mot ljuset, liksom som Lara Croft till exempel. Att okej, men här har vi en stark kvinnlig karaktär. Ja, men kan inte vi ha en stark kvinnlig karaktär där vi själv får välja liksom på något sätt? Men det är just det där antingen eller, man får ju välja lite själv. Precis. Ja, men jättebra, absolut. För min egen del, jag satt också precis som du, det finns mycket att välja mellan och så. Och jag satt antingen med Beyond Good and Evil's Jade, eller så satt jag med Clementine från The Walking Dead. Och jag tror nog jag faller mer åt Clementine om jag ska ta som ett exempel då, just för att du får ju följa hennes resa då, så att hon är ju så mycket mer mänsklig på ett sätt, att du känner att det inte finns några, det är inte, vi snackar ingen superaction hjältinna, utan hon börjar som ett barn som inte kan någonting om den världen som råkar vara The Walking Dead-världen, och sen liksom växer upp inom situationstecken inom den världen. Och det just resan gör att det är ett bra porträtt på hur man utvecklas liksom. Och det är en av mina favorit kvinnliga karaktärer då. Jag kan ju poängtera ut där att i samma veva som det, så har man ju även till en viss grad i alla fall Ellie från The Last of Us. Hon kommer ju in i sitt eget, man får ju en hel sektion där man spelar som henne också. Spoiler för ett spel som är vad, 3 år gammalt nu. Men, och man får ju följa henne under hela spelet, och hon växer ju, man ser ju det, det är ju skrivet så att hon växer ju och blir mer en karaktär i steg, så till slut får man ju spela henne, och då är hon fullt kapabel. Hon har ju inte samma arsenal som när man spelar som den andra karaktären, men hon är ju fullt kapabel till att meja ner folk i sitt eget, på sitt eget sätt. Så att hon är ju också en väldigt stark yngre kvinnokaraktär. Precis. Liksom, så att, jag tror det viktiga som vi har sett på de senaste åren är ju inte det att det är mer kvinnliga karaktärer i spel, utan det är mer hur de porträtteras. Att vi har olika typer, inte bara att alla är femme fatales, utan att vi har de som är sårbara men kvinnliga och klarar biffen. Och det finns de som har problem med saker och ting. Det finns Beyond Two Souls, heter det så, där den har liksom mer psykologisk stress och så vidare. Det finns ett stort variation i hur de här kvinnliga karaktärerna porträtteras. Och det är det som är, som är bra numera. Ja, som du säger, vi vill inte ha fler kvinnliga karaktärer, vi vill ju ha det, men vi vill inte ha fler kvinnliga karaktärer för att ha kvinnliga karaktärer skull, utan vi vill ha bättre kvinnokaraktärer. Ja, och en stor variation, så att inte alla liksom är skrikande våp som springer i skogen liksom. typ sådär. Och man kan ju kolla på Until Dawn till exempel, där de försöker göra lite narr av spelkaraktärer på det sättet, att liksom, vi har lite av det här kvinnliga knäppisar som springer genom skogen så här. Men där drar de och skruvar till karaktärerna hela tiden, så att de liksom, det känns som att de kommer vidare lite där, även om de kör 80-tals skräckpastisch på det. Men annars, om vi tar just den frågan då, varför görs det inte fler, eller varför görs det inte mer varierat med spelkaraktärerna på den kvinnliga sidan? Finns det något svar där, eller är det bara att vi inte kommit dit än? Jag får börja, Robert. Ja, kör. Okay. Som jag ser det, att om du tar lite från början, att tidigare när Khan var väldigt ung, så de kvinnliga spelkaraktärerna var egentligen bara en sidokaraktär, där liksom en damsel in distress, någon som behövde räddas. Spel som var med så här, tjejer då, med nu tjejspel som de säger då, liksom så här, Barbie och sånt där, och då liksom, det är ingen bra förebild tycker jag, men jag tycker att vi börjar närma oss nu för tiden, när vi har till exempel Atari Assassin's Creed, Evelyn där, och vi har senaste du Eevee, två starka kvinnliga karaktärer som är jämlika med de manliga också. Jag ser att det är ett steg framåt, men att det har tagit väldigt lång tid för att få de här, och jag vet inte riktigt varför, för att vi vet att inom gamers så är vi ju ganska jämlika i hur många killar och tjejer är, så jag förstår inte varför vi kan inte ha fler där vi har starka kvinnliga karaktärer. Nu har vi ju Lara Croft. Ja, Carl? Det har ju tagit en tag innan vi har kommit dit. Alltså man pratar, speciellt på utvecklarsidan, så har det ju varit mansdominerat. Mm. Det är ju fortfarande väldigt mansdominerat, ja, där också. Precis. Det är väldigt skud. De vill ju få in mer folk, mer kvinnor dit. Och ja, jag kan ju poängtera ut att Lara Croft, nya Lara Croft, är ju faktiskt skriven av en kvinna också. Mm. Så att där har vi ju någonting också. Där har vi att en kvinna faktiskt har skrivit storyn, och det är ju ett stort, det är ju väldigt stort bara det. Men det är inte första gången. Det är Rihanna Pratchett, är 90% säker på, som har skrivit storyn till båda Tomb Raider-spelen hittills. Och hon skrev ju för övrigt också storyn till Mirror's Edge, också med en stark kvinnlig karaktär. Men jag tror att det är helt enkelt bara ett skift, alltså från att dels att tidigare så var ju också målgruppen i sig, gamers var ju en mansdominerad grupp, va? Så jag tror att det är en långsam skifte från att där, nu är vi ganska jämlika, det är väl nästan 50-50 vid det här laget skulle jag väl tro. Det är kanske inte riktigt 50-50, men någonstans är, där. Vi hade ju vi tog upp för länge sedan att vi är mer jämlika nu än någonsin har varit. Ja. Mm. Och jag tror att det är bara att det är bara utvecklarsidan som måste komma i fatt den skiftet i marknaden, så att säga. Jag vill ändå påstå att man ska inte forcera den skiftet. Alltså man ska inte bara tvinga kvinnor in att börja utveckla spel, utan jag tror ändå att den här processen får ta sin tid, med att vi får ett naturligt skifte på utvecklarsidan. Och det får ju ta en stund. Det kommer säkert ta några år till, men vi är definitivt på väg i rätt riktning i alla fall. Men vi har ju de här spelen som försöker göra att du kan välja, som vi tog upp här förut, att antingen du är man eller kvinna. Det är ju fortfarande inte liksom att det är hugget som, det är liksom bara en generisk karaktär. Men alltså vi till exempel har jag tar upp Assassin's Creed Syndicate igen, du har syskonerna Evie och Jacob, där man spelar antingen eller i de olika uppdragen, vilket jag tycker är skönt, att du har liksom en fast karaktär där vi liksom binder liksom hennes styrkor, hennes svagheter, samma sak med honom, att de väger upp mot varandra, att de liksom komplettera varandra, och det tycker jag är skönt att vi har liksom, att kvinnan inte, som det har varit de tidigare spelet, en kvinna liksom ska stå och skrika hjälp medans killen ska komma, jag ska komma där. Det här har vi en kvinna som är lika stark, och till och med inte lite starkare än vad jag har sett ifrån spelet. Hon känns som hon är smartare, hon är mer styrkan bakom de två, och jag vill se fler. Kanske inte just den kombinationen, att kanske en till helt kvinnlig huvudkaraktär, så jag vill se sånt istället för bara liksom att men vi gör den bara för görandets skull, utan jag vill se att de har en tanke bakom det hela. Alltså det har ju varit så förut liksom, att som Carl säger liksom, utvecklarsidan har inte riktigt hängt med, eller är inte riktigt där vi är på spelarsidan på många sätt och vis. Vi börjar ta oss sakta men säkert framåt, där vi har mer starka kvinnor karaktärer, mer på grund av att vi har mer, dels har vi en mer kvinnlig audience liksom, men också att vi börjar få mer kvinnor på utvecklarsidan som kan tillföra den biten. Men jag känner fortfarande inte att det egentligen är en ursäkt att ha dåliga kvinnor karaktärer, just på grund av att jag tycker inte Det jag har hört det som ett vanligt förslag, liksom, men det är ingen som vet hur man skriver kvinnokaraktärer. Nej, det är bara det att folk som skriver de här spelen inte har en aning om hur man skriver kvinnokaraktärer i så fall. Typ, jag håller inte riktigt med allt du säger. Så jag vill ändå påstå att på någon nivå så krävs det en kvinna för att skriva en kvinna. Alltså, misstaget som man kan begå då är att man skriver en dålig karaktär istället. Det blir overkligt istället. Nej, jag säger inte att man behöver vara kvinna för att kunna skriva en kvinnokaraktär. Det tror jag definitivt inte på. Jag menar bara på att de som har skrivit spel hittills inte vet hur man skriver kvinnokaraktär, eller inte vågar på att skriva kvinnokaraktärer just på grund av att det finns så mycket fel att göra. Så fast stora som spelar nu för tiden, då kan det ju vara bra att få bitar från båda sidorna i så fall. Men jag säger att vi är ju på väg dit. Vi börjar närma oss den punkten där allting kommer vara jämställt just inom det. Men att vi börjar ju nå de gränserna. Liksom. De gränserna har börjat töjas väldigt mycket nu. Och så. Och det är väldigt positivt. Där. Ja. Men att i förut så har det ju varit så att folk... Dels så har folk inte tyckt att det fanns någon marknad för starka kvinnokaraktärer. Liksom. För att... vi är killar som spelar spel, och det är killar vi spelar butch män som springer runt och slår saker hårt och skriker fulla ord. Och det är väl till en viss grad sant kanske, men att den publiken finns är inte samma som den var förr på något sätt, som du säger, liksom, att vi är ju mer jämställda nu, så att nu vill vi ju ha. Och jag vill, som vi har sagt nu, jag vill jättegärna ha starka kvinnliga karaktärer. Jag tycker det är jätteintressant att spela sådana karaktärer. För att, inte bara för att det är intressant, det är ett stort slag att se, men att det ger en insikt i någonting som man inte själv är på ett sätt. Och det är lite det är sånt jag är intresserad av när det kommer till spel, böcker, filmer och sånt där. Det är att få en insikt i folk som man inte själv är. Det är därför jag egentligen går ifrån och känner att jag är okej med att ha såna ändringar som till exempel till Fallout och så, att det är inte riktigt du det är inte du som är karaktären, utan du följer med karaktären. För att jag vet ju vem jag är. Jag behöver inte spela ett spel där det är jag som gör grejer, utan jag vill ju spela ett spel där jag får en insikt i en annan karaktär och följer på deras resa. Det säger ju inte att det alla spel behöver vara så för min del, men att det är sånt jag tycker är intressant. Och det är väldigt mycket sånt när det kommer till kvinnokaraktärer, för dels så är det ju inte bara en annan typ av person, som en annan man som går runt och gör grejer som är mer bla bla än vad jag är, men att det är en kvinna, någonting som jag absolut inte kan vara på något sätt. Så att jag finner det extremt intressant, så jag vill jättegärna se mer av det. Ja, vad finns det mer att säga då om, rent generellt om karaktär? Finns det några karaktärer som kanske kommer skall som ni ser fram emot på den kvinnliga sidan? Dishonored 2. Ja. Dishonored 2. Yes. Precis. Vad fan heter hon igen? Jag har glömt Emily, eller va? Yes, Emily. Det är kul att se i alla fall, för jag tänkte också säga det bara som avslutning då, att vi har ju till exempel Horizon Zero Dawn, där har Aloy, eller vad hon heter, jag vet inte om jag säger det rätt. Och hon ser riktigt badass ut också. Och det ska bli intressant att nu i framtiden se vilka kvinnliga spelkaraktärer som kommer fram och... vilken dynamik vi får vara med om då. Vi får också se hur det blir med nya Mass Effect. Huruvida de kanske har skrivit karaktärerna lite olika beroende på vilket kön man väljer den här gången. Ja. Det visar sig. Men, får jag bara säga så här. Jag hoppas att nu äntligen med Assassin's Creed Syndicate att vi kan få fler kvinnliga spelkaraktärer. För problemet var ju röstfysik. För då bara, nej, några extra polygoner hit och dit. Så. Bullshit, säger att ge oss en stark... bra assassin kvinnlig. Precis. Det låter väl bli slutordet där på veckans diskussion. Ska vi sluta på bröst? Ska vi verkligen sluta på bröst? Ja, vi slutar på bröst. Och där har vi namnet på veckans avsnitt. Vi slutar på bröst. Men det var veckans diskussion. Och är det någonting ni känner ni vill mejla in till oss om vad gäller just veckans diskussion eller andra ämnen, ta som sagt och mejla in på info@nordlypodcast.se. Vi rundar av här som sagt och går vidare till övriga nördämnen. Ja, den gode dinosaurien var du iväg och såg, Kalle. Ja, idag ja. Mm. Mm. Det här blir ett jättebra exempel. Som ni vet så jag är inte rädd för att säga vad jag tycker. Och jag var inte jätteimponerad av den här filmen faktiskt. Och inte Aisa heller, min systerdotter som jag var så. Mm. Hon var inte så jätteimponerad heller. Men ja, den saken jag vill ta upp här är att jag anser att barnfilmer ska inte få ett frikort att vara dåliga bara för att de är barnfilmer. Det är just för att när man ska gå på bio med en ungen så är det ju, alltså jag var i biosalongen, det var ju hälften var ju vuxna. Mm. Så att då är det ju bara, barnen kanske tycker filmen är bra och sådär, och den var, åh, det är spektakel och det är så gulligt när det, saker och ting händer, vissa saker. Mm. Och sådär. Men det, alltså jag var ganska uttråkad rent ut sagt när jag tittade på filmen. För att dels, jag fick ju lite Landet för länge sedan vibbar när jag såg trailerna första gången. Mm. Men sen så såg jag att de har valt att gå med en sån där väldigt cartoony artstyle på dinosaurierna. Landskapet och naturen är superhyperrealistiska, hur snyggt som helst. Och det är ju Pixar, så det är ju allt snyggt nu för tiden. Det är klart. Men sen så är dinosaurierna ser ut som att de är gjorda i lera. Alltså, jag tyckte det var ett jättedumt val egentligen att om gå du, den vägen. Ta lite på storyn. Vad handlar den om lite kort? Jag vet inte om... Är det en brontosaurus? Det kanske det är. Jag vet inte om han är det. Men ja. Det har ju gått några miljoner år som man skrev. Ja, så vad som har hänt är att vi är en liten alternativt universum där den här kometen som dödade alla dinosaurier x antal miljoner år sedan, den passerade bara. Så att dinosaurier har egentligen utvecklats till att de har utvecklats till att bli intelligenta, så de är någonstans i någon stenålder skulle man säga. De har precis upptäckt agriculture, vad fan heter det? Ja, alltså, jordbruk. Bönder, jordbruk, ja, precis. Och då har vi vår lilla, de vi följer, först får vi se en mamma och en pappa brontosaurus som får tre barn, och sen så har vi vår lilla misfit karaktär som inte riktigt passar in i familjen, och han lyckas inte riktigt hjälpa till. De har en grej med att ska göra sitt märke på världen så att säga, med att de har den här lilla silon med majs som de skördar, och alla i familjen förutom han då ska ha fått sätta ett märke på den här silon. Och det handlar egentligen om att han ska göra något viktigt som är bortom sig själv. Och av en och annan anledning så blir han splittrad från sin familj och så blir det ett helt äventyr. Mer än så vill man inte gå in på det. Det handlar egentligen om att han ska hitta hem, typ. Och under denna resan hem så händer det en massa grejer. Och jag var ganska uttråkad, för det var så här... klisché och förutsägbart, och det var så här väldigt feel good film där det märks att det är så här, barnen ska tycka det är kul och det är gulligt och det är så här jättelyckligt slut och allt sånt där. Och skämten var jättetråkiga och barnsliga, jag skrattade inte någonting alls, alla barn skrattade givetvis, så det är en barnfilm, men jag vet inte hur hård man ska vara egentligen, men jag anser ändå att barnfilmer har ingen rätt att vara dåliga bara för att det är barnfilmer liksom. Sant. Mm. Om man kollar typ, om man jämför med typ så här, jag såg ju Insidan ut för inte alls länge sedan, och den tyckte jag, den var ju jättebra, för den var så här, typ 4-5 stycken vuxenskämt som ett barn aldrig hade fattat, alltså så, eller förstått vad som var så kul, så jag skrattade ganska gott. Alltså den är ju typisk äventyrsfilm också, för den har ju det här äventyrselementet. Men där var humorn och igenkänningsfaktorn var ju stor och allt sånt där. Så att där, vad gäller barnfilmen, så var Insidan ut var mycket bättre. Absolut. Men Inside Out, som det heter på engelska, där jag såg den på engelska, där är det ju skämten, även de skämten som inte är vuxenskämt liksom, är ändå roliga i sig. Ja. Och det är ju det som är grejen. Saker ska ju inte vara roliga bara för barn. Nej. Du behöver inte göra skämt som är roliga bara för barn, utan du kan göra skämt som är allmänt roliga. Barn kommer förstå dem, för barn är inte dumma i huvudet. Nej. Typ. Alltså liksom, jag menar, jag var liten, jag förstod ju skämt liksom. Jag tyckte skämt var roliga. Sen om jag inte förstod skämt som var vuxen skämt, det är ju självklart, för jag är ett barn, jag var ett barn. Men jag kommer ju fortfarande förstå skämt som är allmänt roliga. Är de roliga i kontexten av filmen, så är det ju klart att de fortfarande kommer vara roliga för en vuxen som är för ett barn. Sen vet man inte, är som Danny som inte har någon humor. Precis. Och i den här filmen, de förlitade sig alldeles för mycket på slapstick-komik. Liksom. Det var, han ramlar och slår sig väldigt mycket, typ. Det är typ det. Och sen så, ja, det, man behöver inte gå mer in på det än så, liksom. Men, alltså, visst, det funkar. Som sagt, barnen tyckte ju, som på barnens reaktion när jag såg filmen, de tyckte ju om den. Och det var gulligt och det är ett lyckligt slut och sådär. Och det handlar mycket om att man ska, det är såhär, sensmoralen är att man ska hjälpas åt och hit och dit. Och, ja. Ja, alltså det, jag håller med dig faktiskt på mycket där, för det är så många, det är mall 1A som de har gått igenom på många punkter, och man ser ju hur mycket de ansträngt sig i det visuella, i bakgrunder och så, det är helt otroligt vackert, och sen så skär det sig så fruktansvärt mycket med karaktärerna. I alla fall huvudkaraktärerna då. För de står ju ut då. Medan det finns djur i omnejden som ser riktigt bra ut. Som riktiga djur. Men alla som pratar ser lite märkliga precis. Ut. Och plus att de svenska rösterna var inte riktigt top notch, tycker jag heller. Uh-huh. De var lite sådär. Det får man ju tycka om. Det är lite svårt det där med svenska röster. För, ja, den industrin är inte jättestor. Men... Det känns de kunde, inte som det var de, ni som har sett trailern har ju sett de här T-rexerna de hade skånsk dialekt. Ja. Och det var så här, varför? Ska det vara roligt eller? Liksom, frågan är ju då, vad har de för röstdialekt i på engelska? Är de rednecks så kan man ju förstå kanske. De är det är ju så här hårdbarkade cowboys. Så de har ingen dialekt direkt sådär. What? Och det tyckte de bara, nej men vad har vi för motsvarighet av det här i Sverige? De har ju skånska. Vad heter den? Men de huvuddinosaurien, T-rexen, han har ju en väldigt mullrande kraftfull röst. Det var originalrösten, men alltså som förmodligen försök på ett skämt där den här den är gamla T-rexen ber han att vår dinosaurie att göra någonting. Kommer inte ens ihåg vad han heter, någonting på A. Men han ber honom att göra någonting, och då får en annan T-rex förklara om vad han sa, för att man hör inte vad han säger, han babblar på någonting på skånska, ganska så här väldigt skånska ord, och det är hit och dit, och sen så får en annan T-rex säga vad han sa, vad han menade. Det är ju med i trailern ju. Ja, det kanske det. Jag har inte sett den svenska trailern. Och det var så här bara, ska det vara roligt eller? För det är så här bara... Nej, jag köpte inte det. Nej, jag kan tycka att det här är lite av en mellanfilm. För filmen som kommer nu här om en månad eller så, den här Zootropolis, tror jag den heter på engelska. Det såg en trailer på och Isa ville se den också. Så den kanske... Den verkar riktigt kul. Och det känns som de har... Jag hoppas att Disney har lagt mer krut på den faktiskt. Jag kan hålla med på alla punkter. Det är inte alls. Den är inte, jag tycker dock inte den är dålig. Den är bara väldigt slätstruken. Det var inte hög. De försökte inte speciellt hårt på den här. De la inte precis ner så mycket effort på den heller. Nej. Så att den är väl okej som barnfilm. Det om ungarna måste gå och se någonting, vill verkligen gå och se något på bio, så funkar den, men jag rekommenderar den inte. Den funkar inte som underhållning för vuxna till exempel. Med det sagt så hoppar vi vidare till en annan film på ett lite annat tema, om vi säger så. Danny, The Boy, vad är det för film? Och vad handlar den om lite kort? The Boy, hur ska jag kunna säga det här? Men pojke möjligtvis. Ja, det är ju frågan det, vet du. Det här är en skräckfilm där vi i huvudrollen har Lauren Cohan. Hon spelar Maggie från The Walking Dead. Och så har vi Rupert Evans som Fredrik borde känna igen för att han spelar John Myers, agent John Myers i Hellboy. Precis. Kort och gott, Lauren Cohen spelar en karaktär som heter Greta Evans, en amerikan som kommer till England för att vara barnvakt till ett äldre pars son. När hon kommer och ska träffa pojken för första gången så sitter pappan och man ser inte pojken då, han sitter liksom, nu uppför du dig liksom och du ska vara snäll här nu sådär, uppför dig sådär ordentligt. Hon bara, ja men det här ska bli intressant, liksom de stickar med pojkarna. Då reser pappan och så ser man, då sitter en docka där. Och hon liksom bara, okej. Och så kommer Rupert Evans karaktär som heter Malcolm kommer in dit, han bara, hej Brahms, hur är du, liksom tar och liksom skakar hand med dockan liksom, hur är det, ser ut och sköter det bra, hon liksom bara okej, okay. Och de föräldrarna som är ett äldre par, de här typ i någonstans 60-70 år, och de bara liksom, varför hälsar hon inte på hans son för, och det är liksom introduktionen till filmen. Bara där får man massa frågor liksom, okej, misko. Ja, och det äldre paret ska liksom åka iväg på en resa så hon ska vara där, och de lämnar en sån här lång lista med saker hon ska göra. Hon ska väcka honom på morgonen, klä på honom, hon ska liksom ha lektioner med honom, hon ska ge han mat och hon ska spela musik på hög volym, och hon ska läsa dikter för honom högt och ljudigt med en tydlig och klar stämma. Så där man bara, och varje gång de berättar om så här så ser hon bara lite så, okej, är de menar de allvar med det här? Och när de ska åka därifrån så ser man att mamman, när hon kramar om den så säger hon liksom, kramar om den så säger hon bara, förlåt mig. Så här, och sen åker de bara, man bara, ja, okej. Okej. Det känns ju bra. Och hon såklart, så fort de har åkt så tar hon liksom bara slänger dockan i ett hörn och sen bara sitter och slöar, pratar med sin syster. Hon har haft ett tydligen lite jobbigt hemma i USA, det är från en väg i England, försöker hålla sig borta. Jag går inte mer in på den biten, men att efter ett tag, de här reglerna ska följas dagligen, och hon märker ett tag att har hon inte gjort det så hör hon steg utanför rummet, saker försvinner och kommer tillbaka senare, och dockans ansikte vrider på sig, inte när man tittar, men att hon tittar tillbaka så ansiktet vrider på sig och stirrar direkt på henne och sådana saker. Hon bara, är den besatt eller är det något annat? Men, intressant. Men jag tänker inte säga mer så om storyn. Men om jag säger min egna personliga åsikt så tyckte jag att den var bra i 75% av filmens längd. Sen kom det en liten twist alla, ja, shamalamalama dingdong, och sen förstörde det resten av filmen för mig mer eller mindre. Fram till dess så var det en väldigt bra film. Stämningen var fint uppbyggd, bra skådespeleri, väldigt snyggt filmad, omgivningen i filmen är väldigt väldigt behaglig att se på. Men att sen kom en twist där som gjorde att man liksom, både jag och min bror Kenny som jag såg den på, blev liksom såhär, okay. Det var en väldigt ologisk twist då alltså, eller? Ja, alltså det kunde ha gått på antingen det ena eller andra sättet, men att den förstörde det som det hade byggt upp i filmen, okay. Fram tills dess, ifall jag sägs på det sättet, hur både jag såg Aliens, precis. Kommer det, liksom, det är ingen Stephen King-bok? Nej, det här är ingen Stephen King, men att, om vi säger så här att innan det så var frågorna, för sen när det kom till den punkten i filmen så blev det liksom så här, ja, okej, okay, fuck it, whatever. Jag känner mig lite besviken där, och fast alla andra, jag har suttit och läst lite grann, när jag går på film brukar jag sätta mig och läsa lite grann om sån här trivia och allt möjligt sånt där, om filmer och sånt där, för jag är nyfiken på ifall det är baserat på en bok eller något sånt där, och vad annat folk tycker, och väldigt många tyckte liksom, ah, men det här var jättebra, det bästa någonsin, ah, vad skönt, det inte var som alla andra filmer, bla, bla, bla. Jag bara, ja, okej, det är jag som har dålig smak och vill att filmer ska på helt annat sätt, men det har vi redan, det vet vi redan om. Ja, så. Det visste vi redan. Visste jag med, så. Men fram tills dess en helt sevärd film, men att ifall någon inte har erkänt den så får ni gärna ge mig, prata med mig om, säga vad ni tycker, liksom bra, dåligt. Men alltså jag tycker fortfarande man ska gå och se den, jag tycker den fortfarande är en väldigt intressant film, kanske bara för att jag personligen inte tyckte om hur den slutade, så tycker jag att andra ska gå och se på den, för att de kommer säkert uppskatta det mer än vad jag gör. Ja, du gillar ju 75% av den och det är ju ändå merparten. Jag gillar 75%, parten, precis. Du tycker ju om den mer än du tycker illa om den. Det ska stå på omslaget sen när den kommer ut på Blu-ray. Norskis gillar 75% av den. Norskis approved 75% of this movie. Bitik! Så. Bra, men där har vi The Boy. Yes. Om vi då hoppar vidare från en näsa till en annan. Rob. Magician. Vad är Magician för en bok eller bokserie kanske? Jag vet inte vad det är. Berätta. Eller så säger han ingenting. Tydligen så muten är min mikrofon, säger jag. Den, ja. För att den är rolig. Ah, ja. Magician är första boken i en bokserie. En väldigt lång bokserie egentligen, men det är också första boken i en trilogi. Det är lite komplicerat. Men det är en bok av Raymond E. Feist, eller hur man nu uttalar det. Och han har ju skrivit många böcker i... Om vi börjar så här då. Magician utspelar sig, och alla de här böckerna utspelar sig på en värld som heter Midkemia. Och det finns magi och alver och dvärgar och lite sånt där. Den är väldigt Tolkienesk på många sätt och vis, för den kommer precis i eftermatten av Tolkien där. Han började skriva den på sent 70-tal, gjorde han, så att det är ju precis efter där, så... Så att det var ju mycket som, ja, men just Magician då följer primärt tre karaktärer, till mesta dels en då, som han heter Pug. Han är lärling till en magiker, eller han blir lärling till en magiker inom de första kapitlerna i boken då. Och han har lite problem och sånt där, och sen så dyker det upp en mystisk båt med mystiska personer som pratar ett annat språk, och allting ser, allt de har verkar väldigt alien, och de stöter på en överlevare av de här då, och det visar sig att de är från en helt annan värld då. Och de är här för att de kommer invadera Midkemia då. Och det är egentligen väldigt mycket av premissen för boken. Jag vill inte spoila för mycket, men det handlar primärt om Pug då, för han är den primära protagonist. Han är med 75% av boken, är det han som det handlar om ungefär. Resten tas upp, delas mellan Pugs bästa vän och barndomskamrat och allt broder i allt utom blod, Thomas, eller Thomas om man vill vara sån. Och han har stöter på lite andra coola grejer. Jag vill inte spoila någonting där heller, men han växer upp och han blir en väldigt intressant karaktär också. Och sen är det Arutha, vilket är vad är duk på svenska? Jag kommer fan inte ihåg nu. Är det greve? Nej, det är det inte. Det är någonting åt det. Inte hertig. Det är mycket möjligt. Men han, stället där Pug bor då när han växer upp, är under en, det är en hertig eller någon som styr över det. Och han, Arutha, är då hertigens son. Och han är den tredje karaktären då som det handlar om, som är en primär karaktär då. Det finns några andra också som det skiftar emellan lite, men det är de som är de tre, de som man stött på, de som det handlar om mest i alla fall. Men Pug är ju helt klart huvudkaraktären, och jag tycker att själva boken, första, den här Magician då, utspelar sig ungefär över ungefär 12 års tid. Det är några tidshopp och sådär, men det är väldigt många tidshopp, för det är inte 12 år rent från början till slut sådär, men då skulle det vara en väldigt lång bok. Men den hoppar då under, från början till slut så är det 12 år emellan då som det händer, och det utspelar sig under det här kriget då mellan Midkemia och Surani, som är den andra världen då. Och det är en väldigt, det är hans första bok, så att den är lite, den har lite problem, och det är sånt som jag har märkt i efterhand. Jag läste den här boken när den kom på svenska första gången, vad var det, 2003 4 någonstans där. Det var då första gången den översattes till svenska, och då läste jag den, så jag var jag gick i högstadiet då någonstans där. Så det är en av mina tidigaste ordentliga fantasyböcker, så här epic fantasy. Och den den ligger nära mitt hjärta av den anledningen, ja, att den är väldigt tidig, och den är väldigt bra. Det är en väldigt intressant story, och den har väldigt intressanta miljöer och karaktärer och sånt där, även om den lånar väldigt tungt. I alla fall i början märker man att det lånar väldigt tungt från Tolkien med alver och dvärgar och sånt där. Men att han gör det ändå till sitt eget, speciellt mot slutet, så andra halvan av boken är väldigt, väldigt sin egen. Är det. Det är ju en äventyrstory, är det. Det är ett äventyr. Och jag, som vi har konstaterat tidigare, så tycker jag om äventyr. Det är något som jag tycker är roligt, trevligt och intressant. Men den har nog lite problem. Den har ju de här sekundära karaktärerna, och de, på grund av att de är introducerade tidigare i boken, men de är inte viewpoint characters från början. Och därför när de väl blir viewpoint characters ungefär halvvägs genom boken, så känns det väldigt konstigt. Eftersom man hoppar, man går från Pug vara den enda viewpoint character till de här två istället då, så känns det väldigt konstigt. Men det är hans första bok också. Mm. Men det är första boken i en trilogi som heter The Rift War Saga. Och för det är där han, Rift, alla åker mellan de här världarna via någonting som kallas Rifts. Så att det finns en anledning. Det är tre böcker primärt. Och sen är de är en del av en större story som heter The Rift War Cycle. Och då är det, jag vet inte, jag tror det är typ 17 böcker eller något sånt där. Den avslutades här 2013, kom den absolut sista boken. Något som är väldigt intressant med just de här böckerna är det att hela den här världen och allting skapades mycket tidigare. För han Raymond E. Feist var del av en rollspelsgrupp som skapade sin egen värld, och då Midkymia var deras skapelse helt enkelt, och de hade lite så här typ D&D-aktigt liksom, såna där saker. Så att men det utspelade sig flera hundra år efter den perioden som han skriver om. Så att han har alltid sagt att han skriver historieböcker. Vilket är väldigt intressant faktiskt, hur han lägger upp det i så fall. Mm. Att det är, han skriver historia. Det är fiktiv historia, men det är historia för den här världen då. Men jätteintressant, där har vi i alla fall Magician och Raymond E. Feist, om det nu heter så. Värt att kollas upp helt enkelt. Ja, jag lyssnar på den på talbok, och han som läser den är väldigt, väldigt bra också. Jättekul. Och från en talbok till den andra. Vi ska ha lite uppföljning på A Song of Ice and Fire. Kalle, du har ju lyssnat vidare. Ja, men så det har jag. Måste jag beklaga mig lite på den här faktiskt, för att det är synd. Jag kan ju förstå varför det är så här. Men vad som har hänt är att det var ganska lång tid mellan att tredje och fjärde boken spelades in. Så vad som har hänt är att han som läser Roy the Trees, han har ändrat sättet han gör vissa karaktärer väldigt mycket. Så de har nästan helt olika personligheter. De pratar på olika sätt. För det som är väldigt unikt med han är ju att han har gett nästan alla karaktärer, alltså så gott det går med en persons röst, alltså unika röster då, speciellt till de stora huvudkaraktärerna, de har nästan helt unika röster. Men vad som har hänt nu är att de har förändrats så mycket så att det är svårt att ta sig an de här igen. Jag tänker speciellt på Arya då. Hennes röst har förändrats så mycket, vilket gör det svårt att ta sig vidare. Alltså ettan, tvåan, trean är väldigt lika vad gäller, alltså de hänger nästan ihop väldigt mycket vad gäller talböckerna. För de som bara sett serien 1, 2, 3, det är säsong 1 till 4 utspelar sig. Ja, det tycker det är synd, och jag förstår ju han Roy the Trees, han är ju gammal och skröplig vid det här laget, och jag förstår ju att han är kanske inte, jag läste om det speciellt när han skulle spela in femte boken, att han inte mår bra, och det var nästan så att det inte blev av att han spelade in femte boken. Så att okej, okay, jag kan ge han liksom, jag kan cut him som slack där, för att man förstår ju det. Men jag tycker ändå det är synd, för det fick mig nästan att, alltså, kanske ska jag bara läsa resten, för det är ändå bara två böcker liksom. För det gör det svårt att ta sig vidare, för att ettan, tvåan, trean, de körde jag liksom efter, alltså de bara körde jag rakt igenom hela, de var nästan som en hel bok för mig. Jag bara läste dem, eller lyssnade på dem rakt igenom. Men fyran har blivit svår att ta sig igenom, för att alla karaktärer låter så annorlunda. Det är just det där att man har byggt upp bilden av deras röster inom sig själv. Liksom. Och särskilt nu i ljudboksformat så blir det så tydligt också. Så att det nästan kanske, antar jag nu, att det liksom spräcker lite av den illusionen på något sätt. I och med att du från tidigare har vant dig vid de här rösterna och sen plötsligt så blir det en annan typ av ton eller liknande. Mm. Alltså jag kan ju, som en person som har lyssnat på extremt många ljudböcker här, så kan jag säga att det finns ju, dels så är det väl så att det var lång tid emellan, men ofta så har de kan ju lyssna på böckerna innan och höra okej, det här var den röst jag använde. Så jag känner inte att det var lång tid emellan är ett giltigt anledning. De anledningar som jag oftast hör när det kommer till om det är annorlunda mellan två ljudböcker när det är samma som läser, är att de har fått ett direktiv. Dels är det en ny regissör då som regisserar de här böckerna då. Det kanske är en annan person som gör det och tycker att nej, men så här gör vi istället. Dels så kan det också vara så att de har fått ett direktiv från författaren som säger att det är så här det ska vara. Det är mer oftast när man uttalar, det är mest uttal och sånt dock som det handlar om där. När det kommer till att uttala ord och sånt där som är fiktiva. Men när jag så som jag har hört i alla fall så är det nästan alltid så att det är inte personen själv som, han som läser som väljer det. Och är det så att han behöver friska upp minnet så finns det ju de tidiga ljudböckerna han kan lyssna på i så fall. Mm. I alla fall bara för att friska upp minnet. Så att i det här fallet så är det troligtvis inte han som har valt att göra rösterna annorlunda. Okay, men du ska ju vara glad att det är samma person som läser i alla fall. Mm. Men om du tänker, du tittar på, som jag nämnde, det är ju 17 böcker i den här serien som jag precis har lyssnat igenom. Och det är typ 5 olika personer som har läst den. Så att det är... Men det här var, vilken bok sa du att det här var som du läste? Det är fjärde boken, vad heter den? Feast for Crows är det. Okej. Jag tänkte, hade du någonting just angående själva historien i sig som du kände? Det är ju nu vi kommer till en punkt där serien, tv-serien och böckerna går isär väldigt mycket. Femte säsong, alltså upp till slutet av säsong 4 så följer ju serien, böckerna väldigt nästan punkt och pricka vissa saker i andra. Men nu börjar de gå isär. Det finns en, om ni är riktigt intresserade så finns det en väldigt fin graf som visar vilka kapitel som specifika avsnitt täcker alltså vilka som förs över från boken till serien. Mm. Och man ser det första, till en början så är det liksom exakt liksom rätt ordning. Men sen så ser man mot säsong 5 så blir det väldigt, de plockar liksom bara lite grann här och där. Och fjärde och femte boken så de gör om väldigt mycket, man förstår inte varför. Alltså man skulle nästan kunna dedikera en hel timme till att diskutera. Men det finns många saker som de förändrar i serien som man bara, vad fan är det här för jävla skit? Liksom. Och om ni vill så kan jag kan bara förtydliga lite kort här förresten. Om det någon som mot förmodan inte vet att A Song of Ice and Fire är alltså Game of Thrones. Men alltså okej, jag kan ta ens ett specifikt kort exempel. I säsong 5 så Jamie tar med sig Bronn och går över till de åker ju ner söderut till det där stället, jag kommer inte ihåg vad det heter. För att rädda den här prinsessan, deras dotter Jamie och Cerseis dotter Marcella, prinsess Marcella, så heter hon. Det här händer inte i böckerna. Vad som händer då är att Jamie skickas ut på, man skulle kunna säga ett korståg typ på något sätt, där han blir commander för en liten armé och han skickas runt och för att ta hand om de kvarvarande styrkorna från kriget som finns kvar. Och där så får han lära sig mycket. Alltså där att man kanske måste lösa alla konflikter med att slå ihjäl varandra. Alltså kanske det är bättre att bara ta besluta saker med diplomati istället. Och där växer han som karaktär. Då går han från att vara den här tuffa, kaxiga, snygga riddaren till att bli en mer liksom full karaktär. Och det här helt borta i serien istället ska de vara på något slags konstigt äventyr där de ska rädda en prinsessa som inte helt alls, det skär sig så extremt till böckerna. Och det märks att de har hittat, alltså de här kommer inte ihåg vad de heter, som är skrivet, jag vet att en heter Vice i efternamn, jag kommer inte ihåg vad de andra heter, har bara hittat på det här själva. För det skär sig så mycket till det som George R. R. Martin har skrivit själv. Och det är bara ett exempel på hur de går isär och att det var en dum idé att de skulle gå isär. Så ja, nej, det gillar jag inte alls att det har hänt. Det är bara ett exempel. Okej, men ja, där har vi lite och vi får nog tillfälle att komma tillbaka till A Song of Ice and Fire längre fram. Men super, där har vi i alla fall dagens övriga nördämnen och vi hoppar raskt vidare till lyssnarmail den här veckan. Vi har ett mail som vi ska ta upp, eller hur Rob? Vad är det för något? Jo, vi har ett mejl där titeln är Hårda paket och en smiley. Det är från Indra igen här. Hon skriver så här: hej, var nyfiken om ni kommer ta upp brädspel också någon gång. Men ni kanske bara snackar tv-spel / datorspel. Coolt annars, men ville höra efter. Ja, vad säger ni? Jag har faktiskt pratat om brädspel på den här podden. Ja. Det var länge sedan, men jag har faktiskt gjort det. Har du? Ja. Ja, det var ganska tidigt. Det var en av de första avsnitten jag var med i, tror jag. Kanske andra eller tredje avsnitt jag var med i. Men ja, då pratade jag om Arkham Horror. Just ja, precis. Ja. När du säger det så. Ja, jag tror nog inte det. Det finns nog inget... Vi skulle nog mycket väl kunna ta upp brädspel. Det är bara att det inte kommit upp på tal. Det var bara det att inte enligt Annie. På senaste tiden har jag inte spelat så mycket brädspel. Det var mest i somras. Mm. Så startades ju en brädspelsgrupp i skolan då. Där startade vi en grupp. Då var jag med mycket och spelade, men på senaste tiden har jag inte varit med så mycket. Men om jag får manken till, ska jag ta mig ner dit och spela lite mer brädspel. Men vi spelar ju mycket Dominion och så har vi spelat Ticket to Ride och sånt där. Men det var länge sedan nu. Så att om jag tar mig ner igen så kanske jag kan diskutera lite. När jag fräschar upp minnet lite grann kan jag prata lite om Dominion eller... Vi har mer spelat, vi har spelat Machikori och vi har spelat vad heter Bang, finns det ett som heter, och sen finns det ett som heter nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det är typ ett, det är typ nästan halvparodi på RPG. Det är ganska känt. Förlåt, jag kommer inte ihåg just nu. Vad jobbigt. Även om det inte är brädspel så kan ju jag Lotta säkert ta och prata om rollspel, annars är det såhär tabletop rollspel. Det är inte samma sak som brädspel, vad Daniel försöker komma med. Jag kom på det. Det heter, nej, Munchkin, så heter det. Munchkin. Helt klart, vi kommer ta upp brädspel om vi får chansen. Så det är ingenting. På tal om brädspel så finns det ett ting som vi borde faktiskt spela tillsammans. Och det kan vi göra genom Tabletop Simulator. Det heter Secret Hitler. Det borde vi spela. Secret Hitler. Där jag har hört talas om. Jag har hört talas om det. Vet ni andra vad det handlar om? Nej. Nope. Man kanske borde vara lite fler i och för sig, så då kanske vi får plocka in Max och Lotta också. Men det går ut på att en person blir alltså utsett till Hitler och sen så blir resten blir utsedda till fascister och andra blir spelat till, är det demokrater eller vad blir det, eller vad heter de? Ja, jag har bara hört talas lite kort om det. Jag vet inte om det är, de heter demokrater, men jag kommer inte ihåg. Men målet är att man ska få igenom 5 stycken lagar av sin smak då. Alltså fascisterna ska få igenom 5 stycken lagar, fascistiska lagar, och demokraterna då ska få igenom 5 stycken demokratiska lagar. Eller då givetvis döda Hitler. Och det här är premissen. Men hilarity ensues. Jag har sett liknande. Jag kollar på folk som spelar brädspel. Alltså streamar och sånt. Och jag har sett liknande spel. Som är väldigt likare där. Det finns ju sådana här som är typ werewolf och sådana grejer. Ja, där har vi ju Bang som jag pratade om. Som jag nämnde på kort innan. Det är ju ett Vilda Västern-spel där folk... Det är en som blir sheriff och en blir deputy. Och sen så är det... Resten är liksom skurkar mer eller mindre. Man ska lista ut vem som är vem. Det är ju samma. Men Secret Hitler, det tycker jag faktiskt vi ska försöka spela. Men då behöver man vara fler. Man behöver nog vara typ 6 stycken åtminstone, tror jag. Jo, men vi kan nog få in Max och Lotta på det där. Max och Lotta, ja. Om inte annars så har vi säkert några backups i form av andra folk. Ja, då. Det tror jag. Danny ska vara med. Han har ingenting att säga till om. Danny kan ju vara Hitler, jag tycker det passar honom. Vad skriver han mer då? Jag tar väldigt illa vidare, måste jag säga. Jo, hon skriver så här också. Sen betan av The Division så blev jag jättepepp. Kommer ni skaffa det spelet? Hugs and Kisses Indra. Ja, vad säger ni? Ja, kanske. Nej, kör du först. Ja, jag kommer nog skaffa det, men inte på en gång, utan när det kanske kommer ner i pris, kanske finns i reabackar och sånt. Jag har kollat Twitch på en del svenska podcast till exempel, som twitchade ut när betan gick, och jag fick faktiskt bra sug till att spela det. Det såg roligt ut framförallt. Men det är just, jag tänker mig, för det är klart att i betan har de inte så mycket story, och jag funderar på, för det är ju mångt och mycket story-aspekterna som jag funderar mycket på. Men ja, det verkar ju småkul att lira, gör det ju. Men Fredrik, är det PC som gäller då? Ja, det är klart. Man måste ju fråga ju. Nej, men jag är sugen på det här spelet, men jag kommer inte skaffa det på PC. Så. Nej. Ja, i min del så blir det nog PC, eftersom jag inte har råd med en X-Bone. Så att, I mitt fall är att min dator kommer inte klara av det. Så. Ja, nej, men jag får väl se. I mitt fall så kan jag ju köra på vilken som helst av dem. Ja, men därför men jag väljer PC. Det är därför jag inte frågar dig, Fredrik. De hade ju en del problem på betan, vilket är positivt i och med att det är en beta, så kan de ju rätta till dem givetvis. Mm. Det är det som är poängen. Men de har ju en del saker som jag tycker de borde justera, för att det märktes ju att det märks att det är ju likt Destiny med det här, att det är något slags pseudo RPG något slag. Jag tycker inte att den hyperrealistiska stilen de går för passar den, för jag märkte det var typ någon som hade något gevär och så stod han och sköt på en snubbe i vanliga kläder, och han dog liksom aldrig. Han bara stod och sköt och sköt och sköt och sköt, och de dog inte. Så jag tror att de måste justera lite på hur det ser ut, och de hade mycket buggar med osynliga spelare. Jag vet inte om det var fusk direkt, men jag vet att de hade problem med osynliga spelare bland annat. Och sådana här saker som, så att jag hoppas att de rättar till allt det där tills det släpper. Men jag kan tänka mig att köpa det faktiskt. Mm. Ja, jag är väl lite ljummen fört. En vacker dag. Det har en del kul idéer, och det ser onekligen snyggt ut och så också, om man ska se till det ytliga. Men det är inget jag köper på första dagen direkt. Om man säger så här. Men det kan jag, det är ju okej, men det är så, så är det på E3. Så, om man säger snyggt. Så här, det finns andra spel jag vill ha först. I stort sett. Va? Ja, blir det utan man ser, så vill jag definitivt ha det innan då, så jag är okay. Mer hypad för ett spel som inte blir där fick vi i alla fall svaret vad vi tycker om, eller vad vi kan tänka oss angående det. Yes. Vi hade inga fler, så att, hon skrev ingen mer där. Nej, det var slut. Jag sa ju det. Hon bra. Skrev Hugs and Kisses och sen så, yes. Så att, och då så då är mailen avklarade. Och vi närmar oss slutet för den här podden då för den här veckan. Och självklart ska vi ju säga det som vanligt, att är det så att ni vill ha mer av oss utöver det ni hittar i er podcast-app eller dator om ni lyssnar därigenom, så ta och hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni läsa recensioner, film- och speltips, animetips, kröniker, se YouTube-klipp och annat nördrelaterat. Men framförallt så hittar ni då alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så är via iTunes, YouTube eller Twitch. All info finns där. Och självklart är vi ju tacksamma om ni prenumererar på oss. Antingen via den här podcastappen då. YouTube eller Twitch. Eller hemsidan. Och det här hjälper ju för vår del att se att det finns ett intresse där ute framförallt. Och självklart så hjälper oss ytterligare om ni faktiskt tar och betygsätter oss på till exempel iTunes. Eller för den delen YouTube. Så hoppa in gärna på www.youtube.com/nördlivpodcast. Ett ord med ö faktiskt där. Ja, och utöver detta så har ni några idéer och tankar som ni vill att vi tar upp. Kontakta oss då på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen, så är det bara att ta förnamn @nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt, och vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Så, men ja, där har vi det här veckans avsnitt. Så det är väl inte mer att säga än så, eller hur? Nej, slut. Wow. Slut för idag. Vi säger tack och hej. Bye. Toodaloo. Bye bye.